să fiu, Iisuse. Un suflet în noapte așteaptă mereu, în grea încercare să-i dai alinare, se-ncrede în tine că ești Dumnezeu. În grea încercare să-i dai alinare, se-ncrede în tine că ești Dumnezeu. Un suflet se roagă, te cheamă, Iisuse. Suspină și plânge în ceasuri târzii, în grea strâmbărare să-i dai vindecare, te așteaptă în durere, Iisuse, să vii. În grea strâmbărare să-i dai vindecare, te-așteaptă în durere, Iisuse, să fii. Chiar dacă-i furtună și norii sunt grei, El are credință că-i dai biruință. O vino, Iisuse, povara să iei. El are credință că-i dai biruință. O vino, Iisuse, povara să iei. Și chiar dacă întârzi să-i dai ajutorul, toată credința se roagă mereu. Spre ceruri privește și nădăjduiește că-i dai izbăvire, o sfânt Dumnezeu. Spre ceruri privește și nădăjduiește că-i dai izbăvire, o sfânt Dumnezeu.